firmę i konto za jednym razem. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 3 stycznia. Minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kancelaria Prezydenta wzywa Marszałka Senatu do odwołania wizyty w Brukseli, której tematem mają być ustawy sądowe. Prezydent Iranu zapowiedział, że Stany Zjednoczone czeka miażdżąca zemsta za zabicie generała Sulejmaniego. Na wokandę wraca sprawa o unieważnienie kredytu we frankach państwa dziubaków. Marszałek Senatu powinien odwołać zaplanowaną na najbliższą środę wizytę w Brukseli, uważa szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Chodzi o rozmowy, których tematem mają być uchwalone niedawno ustawy sądowe. To działanie wbrew bezpieczeństwu państwa, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia minister Szczerski. Dodał, że tworzenie negatywnych opinii o Polsce na zachodzie Europy jest działaniem zgodnym z polityką Rosji, której zależy, by postrzeganie Polski wśród zachodnich partnerów było jak najgorsze. Wyrażam stanowcze oczekiwanie, że marszałek Grodzki odwoła swoją wizytę w Brukseli. Dlatego, że jeśli dzisiaj opozycja będzie jeździła do Brukseli czy innych stolic i niszczyła wizerunek Polski, to będzie oznaczało, że gra w orkiestrze Putina, że opozycja realizuje politykę Putina. Wyrażam stanowcze oczekiwanie, że marszałek Grodzki odwoła swoją wizytę w Brukseli właśnie z powodu troski o bezpieczeństwo państwa. Marszałek Senatu ma się spotkać w belgijskiej stolicy, m.in. z wiceszefową Komisji Europejskiej Werą Jurową, która zaprosiła polityka do Brukseli. W serwisie najświeższe doniesienia z Iranu. Prezydent tego kraju, Hassan Rouhani, zapowiedział, że Stany Zjednoczone czeka miażdżąca zemsta za zabicie generała Kasema Sulejmaniego, dowódcy elitarnej jednostki Al-Quds. Irańskie władze zapowiedziały też, że jeszcze dziś zbierze się w trybie nadzwyczajnym Rada Bezpieczeństwa Narodowego. O sytuacji na Bliskim Wschodzie mówił w salonie politycznym Trójki były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Był pytany, czy napięcie na linii Stany Zjednoczone-Iran może się zakończyć wojną. Żadnemu z państw nie zależy na tej wojnie. To mogą być w dalszym ciągu eskalacje. Są ośrodki analityczne, które wskazują, że to może być sytuacja podobna do 1914 roku. Zabójstwo na przykład arcyksięcia Ferdynanda. Czyli początkiem pierwszej wojny. Tak nie nastąpi, dlatego że za Iranem nie stoi żadne globalne mocarstwo. Jakkolwiek Rosjanom czy Chińczykom zachowanie irańskie, antyzachodnie, antyamerykańskie służy. Natomiast nie pójdą umierać za Iran. Minister Waszczykowski dodał, że to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, ma coraz mniejszy wpływ na Polskę. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu Bliski Wschód był głównym dostarczycielem takich nośników energii jak ropa czy gaz. Przede wszystkim Amerykanie odcięli tą pępowinę, ponieważ mają własne zaopatrzenie. My też również odchodzimy od importu z tamtego regionu. Mamy inne źródła zaopatrzenia. Generał Sulejmani i jeden z dowódców irackiej milicji zostali zabici w Bagdadzie w ostrzale rakietowym sił amerykańskich. Polecenie ataku, w którym zginęło w sumie 8 osób, wydał prezydent Donald Trump. Za 2,5 godziny Warszawski Sąd Okręgowy ma zająć się sprawą unieważnienia kredytu frankowego małżeństwa Justyny i Kamila Dziubaków, w sprawie których orzekał Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Poprzednie listopadowe posiedzenie zostało odroczone. Państwo Dziubakowie uznali mechanizm przeliczania za nieuczciwy i skierowali sprawę o unieważnienie kredytu do Warszawskiego Sądu Okręgowego, który z powodu prawnych wątpliwości zwrócił się do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi. Ten dał zielone światło dla unieważnienia umów z powodu nieuczciwych klauzul w umowach konsumenckich, jednak ostateczna decyzja należy do polskich sądów. Justyna Dziubak podkreślała wtedy, że kredyt frankowy był powodem wielu zmartwień. Sytuacja stresująca za każdym razem, gdy na rynku dzieje się coś niepokojącego i ten frank nie wiadomo jakiego poziomu osiągnie w dniu spłacenia raty. Do sprawy w interesie publicznym włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich, mówiła w listopadzie Beata Wojciechowska z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie da się ukryć, że konsument jest słabszą stroną kontraktu, zarówno pod kątem negocjacji, jak również poinformowania. Jeśli polski sąd unieważni kredyt, państwu Dziubakom zostanie do spłacenia 180 tysięcy złotych. Paulina Kurek, Polskie Radio. We Francji 30 dzień protestów przeciwko reformie systemu emerytalnego. Wczoraj doszło do starć z policją. Najbardziej radykalni działacze komunistycznej centrali CGT, wspierani przez inne lewackie związki oraz żółte kamizelki, usiłowali zablokować stację szybkiej kolejki i metra w Châtelet. To najbardziej ruchliwy węzeł komunikacyjny w Paryżu. Dzięki natychmiastowej interwencji policji akcja protestacyjna się nie powiodła. Manifestanci, wśród których powiewały flagi CGT i Komunistycznej Partii Francji, przenieśli się w rejon Placu Opery i ulicy Świętej Anny w drugiej dzielnicy, gdzie znajduje się siedziba rządzącej partii prezydenta Macrona. Gdy usiłowali wtargnąć do środka, znów interweniowała policja. Doszło do starć. Kilka osób odniosło obrażenia, a 3 zostały zatrzymane. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od dyscypliny, która błyskawicznie wymusza drzemkę. Na dziś zaplanowano kwalifikacje do konkursu w Innsbrucku, trzeciej lewy turnieju czterech skoczni. Na miejscu jest Kuba Nieziński. Po konkursach w Oberstdorfie i w Garmisch-Partenkirchen w najlepszym humorze jest Dawid Kubacki, który w generalce jest trzeci. To, co dla mnie jest istotne, to jest to, co ja mam robić na skoczni, to nad czym się mam koncentrować, a to, co się dzieje dookoła, no mam tego świadomość, ale zbytniej uwagi nie muszę temu przywiązywać i zaprzątać sobie tym głowy. Statystyki jednak nie przemawiają na korzyść Dawida. Polak w Innsbrucku jeszcze nigdy nie zajął miejsca w pierwszej dziesiątce. Siódmy po dwóch konkursach jest Piotr Żyła, a nasz mistrz olimpijski Kamil Stoch zajmuje dopiero 19 miejsce. W tym momencie no, trzeba trochę ambicje odłożyć na bok, a bardziej skupić się na tym, co mogę zrobić, też pewne rzeczy zaakceptować no i iść dalej. Oprócz wymienionych z Polaków dzisiaj na Bergizel zobaczymy jeszcze Stefana Hule, Macieja Kota i Jakuba Wolnego. Start kwalifikacji o 14. Z Innsbrucka dla Trójki Kuba Niziński. Po skokach piłka i 11 z rzędu wygrana Liverpoolu w Premier League. The Reds pokonali Sheffield United 2-0 i utrzymali imponującą 13-punktową przewagę nad drugim w tabeli Leicester. Gole dla ekipy Jurgena Kloppa strzelali Mohamed Salah i Sadio Mane. W sprawach bokserskich przed godziną informowaliśmy o zmianie terminu walki Michała Cieślaka. Tym razem o potwierdzonej już dacie najbliższego pojedynku Adama Kownackiego. Do ringu w Barclays Center w Nowym Jorku wejdzie 7 marca i jego pojedynek będzie walką wieczoru. Z kim skrzyżuje rękawice Babyface? Tego ciągle nie wiadomo. Wśród potencjalnych rywali wymienia się rozpoznawalne w kategorii ciężkiej nazwiska, m.in. Luisa Ortiza i Diego Ruiza, czy Dominika Brizela, z kim by nie walczył Kownacki. Efektowna bójka gwarantowana. Z kolei organizatorzy PKO nocnego Wrocław Półmaratonu nie mogą zagwarantować wszystkim chętnym pakietów startowych. Zapisy rozpoczęły się wczoraj i połowa miejsc rozeszła się na pniu już po pierwszym dniu zapisów. Nic dziwnego, impreza wyjątkowa, wieczorna aura, piękny Wrocław i kapitalna atmosfera. O atrakcjach czekających na uczestników biegu mówi dyrektor imprezy Wojciech Gęstwa. Cieszymy się, że do atrakcji, które będziemy starali się rozwijać, dotychczasowych, a więc podświetlenie mostu, dodatkowe mappingi na trasie, w tym roku dołącza nowy obieg, a więc jeden z symboli Wrocławia, Hala Stulecia. Wszyscy, którzy pobiegną 20 czerwca we Wrocławiu, będą mogli przebiec dokładnie przez środek Hali Stulecia, gdzie będzie właśnie. I tu nie do końca chcemy zdradzić szczegóły, pewna niespodzianka, a później będą wszyscy biegli przy największej, najbardziej chyba znanej w Polsce multimedialnej fontannie, także z jednym z symboli Wrocławia. Trójka jest patronem PKO nocnego Wrocław Półmaratonu i tą informacją kończymy Sport o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Michała Olszańskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek na północy i zachodzie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, miejscami deszcz, na pozostałym obszarze sporo słońca. W najcieplejszym momencie dnia 0 stopni w Zakopanem, 4 w Warszawie, Olsztynie i Gdańsku, 6 we Wrocławiu i Opolu, a najwięcej 7 w Jeleniej Górze. Na Pomorzu silny wiatr, będzie wiało także w Tatrach, w porywach do 80 i w Sudetach do 110 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na miejscu pierwszym. Heavenly, Cigarettes After Sex. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

to była, nie obawiam się tak nazwać, rewolucja, jeśli chodzi o plan Balcerowicza 30 lat temu. Panów opinię za chwilę, teraz Gabi Darmetka. Pojutrze będę miała poradnik speleologiczny. Poradnik Co to jest? Wątróbka. 1 stycznia 1990 roku w życie wszedł pakiet 10 ustaw zwany Planem Balcerowicza. I wtedy w Polsce wszystko zaczęło się zmieniać. Tak naprawdę na polską przedsiębiorczość wpłynęły przede wszystkim reformy Wilczka. Piotr Kuczyński, ekonomista. Rok przed reformami Balcerowicza, w grudniu 1988 roku wprowadzone, bo one rzeczywiście rozluźniły te wszystkie więzy, które była spętana gospodarka, przede wszystkim prywatna. No a Balcerowicz rzeczywiście dołożył się swoim pakietem reform, które na początku jednak przez pierwsze 2 lata mocno uderzyły w gospodarkę, bo też PKB spadł prawie o 20%, więc to nie było jednoznaczne. Upadały wielkie zakłady, rosło bezrobocie, ale zaczął kwitnąć też drobny handel. Jak dawniej, raz do roku, w poniedziałek, po świętym Jakubie, zjeżdżali kupcy na jarmark do Warszawy, tak teraz, w każdą niedzielę, wszystkie drogi prowadzą do Słomczyna. Agencja Ochrony Garda ostrzega osoby przebywające na terenie giełdy przed kradzieżami kieszonkowymi. Leszek Balcerowicz wysyłał swoich pracowników, żeby sprawdzali sytuację na bazarach. Mój nazwiśnik, można powiedzieć, Waldemar Kuczyński, nie rodzina, w swoich wspomnieniach mówi o tym, że kontrolowali i pierwszym pozytywnym objawem było to, kiedy staniały jajka. Więc to, kiedy staniały jajka, to był pierwszy sygnał, że rzeczywiście ich polityka zaczyna działać. Inflacja zacznie stopniowo spadać, no bo ona na początku była horrendalna, nawet sięgała do 2000% rocznie, co nam się w tej chwili wydaje zupełnie niewyobrażalne. Owszem, bazary ruszyły, tyle tylko, że przy tym stałym kursie dolara, 9,5 tysiąca złotego za dolara, czyli starych pieniędzy, czyli niecała złotówka obecnie byłaby to za dolara, no to był kurs, który powodował, że mnóstwo, w cudzysłowie mówiąc, szmelców było ściągane do Polski. No a ci, którzy wiedzieli, że co najmniej rok, a to wytrzymało nawet ten kurs dłużej, bo chyba do maja 91, czyli 15 miesięcy, że ten kurs tak długo wytrzyma i byli zagranicznymi inwestorami różnego typu, zarabiali potężne pieniądze, bo wymieniali dolary na złote. Wtedy oprocentowanie w bankach były miesięcznie kilkadziesiąt procent. I teraz proszę sobie wyobrazić, stały kurs dolara do złotego, kilkadziesiąt procent miesięcznie, jak można było ładnie zarobić, ile pieniędzy Polski wywędrowało. Także ta akurat zmiana, no nie była jednoznaczna, bo ona pozwoliła właśnie kapitałowi spekulacyjnemu niezwykle się wzbogacić, no i rzeczywiście powodowała, że mnóstwo rzeczy było importowanych do Polski niekoniecznie najwyższej jakości. Panie, to nie jest salon damsko-męski, to jest kiosk ruchu, ja tu mięso mam! Nie ulega wątpliwości, że Polacy mieli olbrzymią wprawę w omijaniu przepisów, elastyczności swoich zachowań biznesowych i to, jak przypuszczam, musiało pomóc. To te łóżka, które stały na ulicach, na którym się handlowało, z którymi się handlowało różnymi rzeczami, no to właśnie ta przedsiębiorczość, drobna przedsiębiorczość Polaków była zatrudniona w ten sposób. Nie ulega wątpliwości, że doświadczenia związane zarówno z PRL-em, jak i poprzednimi latami, kiedy to była i wojna, a jeszcze wcześniej rozbiory, obce panowanie, to wszystko powoduje, że mamy prawie że genetyczny zmysł do elastyczności, o tak bym to nazwał bardzo umownie. Prawdziwe pieniądze zarabia się tylko na drogich, słomianych inwestycjach. Pamiętacie panowie te czasy? Nie tylko pamiętamy, ale braliśmy w nich udział. Andrzej Sadowski, Andrzej Laskowski. Niektórzy spali na styropianie, inni ten styropian kradli, a ja ten styropian produkowałem. Niemożliwe. Także w okres zmian gospodarczych wchodziłem już jako dojrzały przedsiębiorca działający na rynku, już rynku też i europejskim. Ale co do tego słowa, że to rewolucja, określenie rewolucja, to chyba rzeczywiście no jest trafnym określeniem, bo profesor Kierzuń określił zmiany w 1989 roku kierunek słuszny, wykonanie skandaliczne, kompromitujące. Z kolei... Ale można było inaczej? To pytanie, czy można było inaczej dzisiaj, zawsze będzie odpowiedź, tak, można było inaczej. Tylko, już tylko czasu nie cofniemy. To, co nastąpiło, tak wyszło, prawda? Waldemar Kuczyński, co do oceny twórców tego już dzisiaj mitu tak naprawdę gospodarczego, o cudzie gospodarczym. To jednak jest mit. 30 listopada Waldemar Kuczyński w swoim dzienniku notował: Tadeusz uważa, że zmusza się go do kupowania kota worku. Balcerowicz go lekceważy i za jego plecami prowadzi własną politykę. A sytuacja była taka, jak warto zauważyć, że jednak największa zmiana w Polsce systemowa gospodarcza odbyła się przed Okrągłym Stołem, przed wyborami 4 czerwca 1989 roku, a mianowicie właśnie za sprawą ustawy Biliczka z 23 grudnia. Plan Balcerowicza, jak popatrzymy, był zaledwie przypisem do największej zmiany systemowej, bo to ona spowodowała, że ta drobna przedsiębiorczość wylała się na ulicę, że doszło do kontrrewolucji w Polsce straganów, gdzie w wyniku tej prywatyzacji oddolnej, jak to z panem profesorem Winierskim kiedyś uknęliśmy taki termin, doszło w Polsce do powstania blisko 6 milionów nowych miejsc pracy właśnie w tych mikro i małych przedsiębiorstwach, bo ta prywatyzacja, ale odgórna prowadzona przez rządy, likwidowała miejsca pracy w Polsce, stąd te zamykanie dużych państwowych zakładów pracy. To, że w Polsce nie doszło do takiej sytuacji jak w Rumunii, kiedy w wyniku masowego bezrobocia górnicy chwycili za kilofy i obalili wtedy pierwszy prawie demokratyczny rząd, w Polsce nie doszło, dlatego że to właśnie przedsiębiorcy uratowali demokrację, tworząc tak dużą ilość miejsc pracy, że te zwalniane osoby z państwowych zakładów mogły znaleźć alternatywę nie na ulicy strajkując, tylko znajdując zatrudnienie w tym właśnie rosnącym sektorze. Między innymi przez Pałacem Kultury i Nauki, doskonale tak, pamiętam. Proszę zobaczyć, prawda? Że ceny żywności zostały uwolnione 1 sierpnia 1989 roku przez rząd Rakowskiego. I jak popatrzymy też w wspomnieniach, nie doszłoby do tego uwolnienia, gdyby przypadła ta rola późniejszemu pierwszemu tak zwanemu niekomunistycznemu rządowi, bo to właśnie rząd bardzo ryzykowna, kiedy masło zdrożało kilkaset procent z dnia na dzień i to te decyzje czyściły tak na dobrą sprawę w Polsce i wtorowały drogę do zmian rynkowych. Natomiast warto odnotować, że przypisywana rola panu profesorowi Zaksowi nie była tą rolą, którą się też mitologizuje, z tego względu, że ten kapitalizm, który on wtedy znał, to był kapitalizm korporacjonistyczno-monopolistyczny i nie mógł go nas nauczyć, bo on sam go nie rozumiał. Także wypowiadam taką dosyć może radykalną tezę, ale jak popatrzymy na jego późniejszą aktywność, widać, że wolnym rynkiem, kapitalizmem, to on jednak ma ciągle problemy. Do pana jeszcze to samo pytanie. Można było inaczej? Zdecydowanie tak, bo w jakiś tam stopniu też poprzez to, że byliśmy w towarzystwach gospodarczych, przemysłowych, braliśmy udział w tworzeniu tego rządu i w pewnych koncepcjach, które były wypracowane. Jak do tej pory pamiętam, jak przekazywaliśmy panu profesorowi Balcerowiczowi nasze postulaty gospodarcze na początku listopada 1989 roku po konferencji międzynarodowej, którą zorganizowaliśmy właśnie w ramach akcji gospodarczej i centrum, gdzie między innymi przestrzegaliśmy przed szybkim wprowadzaniem VAT-u w tak źle zorganizowanym kraju i przy braku tak naprawdę aparatu fiskalnego, że to będzie jednak problem w Polsce i później nim był właśnie tak przyjmowanie tak skomplikowanych rozwiązań podatkowych. Andrzej Leschowski. Przy czym my dzisiejsze te uwagi, czy krytyczne, traktujemy to jako wspomnienia. To nie jest wypominanie komuś jego działań. Dzisiaj nie wiemy, czy moglibyśmy się inaczej wpasować w konsensus waszyngtoński na przykład. Czy Jeffrey Sachs uczył się od nas kapitalizmu, czy my od niego się uczyliśmy tego kapitalizmu. Mm-hmm. Popatrzmy na Boliwię. Przewoływane ciągle Sachs i sukcesy Sachsa w Boliwii. No, Boliwia z zeszłego roku to jeden wielki skandal ekonomiczny. A we wczorajszej Rzeczpospolitej, jak co roku, dyskusja o euro. Co powinniśmy zrobić? Panów zdanie na ten temat. Andrzej Sadowski. Po pierwsze, zorganizowaliśmy w zeszłym roku, w maju, konferencję z Narodowym Bankiem Polskim, gdzie dokonana została analiza różnych unii monetarnych, które do tej pory w Unii Europejskiej funkcjonowały i sytuacji jakby samej strefy euro, w jakiej ona dzisiaj jest. Warto zauważyć, że nawet w roku 2019 część tych liderów Unii Europejskiej, która w roku 2010 zapewniała, że spekulacyjny krach w strefie euro mamy dawno za sobą i strefa euro dźwiga się z tego kryzysu, to jednak zauważono, że po 10 prawie czy ponad 10 latach strefa euro de facto nie wyszła z tego kryzysu. Stąd nie ma dzisiaj chyba takiej potrzeby, poza oczywiście czystą intelektualną grą, aby rozważać, czy strefa euro na rok 2020 czy rok 2020, nawet 5, jest dla nas kierunkiem działania, bo jak widać kolejne kraje, takie jak chociażby Włochy, coraz częściej uznają, że wprowadzenie euro w tym kraju według zasad, na który wchodziła ta gospodarka, było z dzisiejszej już perspektywy, a ta perspektywa 20 lat prowadzenia euro, wyjątkowo niekorzystne. Także to nie są już odosobnione głosy kwestionujące dogmat euro jako, można powiedzieć, nowej świeckiej religii. Bo proszę zauważyć, że bogactwo narodów europejskich nie wzięło się z przemalowania farby na banknocie, który jest w obiegu, bo te kraje były na swoim poziomie rozwoju gospodarczego już wcześniej odpowiednim. A euro tak dramatycznie tej sytuacji nie poprawiło, wręcz przeciwnie. W 10. rocznicę Komisja Europejska wprowadzenia euro wydała raport, w którym stwierdza, że wprowadzenie euro było sukcesem, ale wyłącznie politycznym, gdyż parametry ekonomiczne kraju, które weszły do strefy euro, jednak się pogorszyły co do wzrostu bezrobocia czy spadku wzrostu gospodarczego. Andrzej, mam przekonanie, że dyskusja o euro jest troszeczkę dyskusją zastępczą. Powinniśmy dyskutować o rynku kapitałowym. Bardziej zmiany na rynku kapitałowym są istotne, którego nie rozwinęliśmy, a jak widać i też słuchać już opinie o na przykład giełdzie papierów wartościowych, ona na pewno już nie spełnia swojej roli. We'll be right back. Teraz co nas zaskakiwało 33 lata temu, słuchając satyryczno-ekonomicznego magazynu Winien i Ma. Panie Jacku, muszę panu powiedzieć, że wzrusza mnie ta niemożność. Gdyby tam ktoś coś, to my bardzo chętnie. Gdyby tu po 50 groszy, to my też bardzo chętnie. A w sumie to jakoś nic z tego nie wychodzi. W związku z tym, proszę pana, ja podejrzewam, że nawet tego papieru toaletowego, co to nam go głos robotniczy obiecuje na rok 1990, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, też nie będziemy mieli. Wie pan? Proszę pana, proszę co? Pana, panie Marku, bo pan tego nie potrafi objąć tak całościowo. Ale nie potrafię i nie tylko ja. Jest jedna strona, proszę pana, niech pan mnie nie przerywa, tak. Jest i druga strona. No druga. No niech pan na przykład zauważy. Ale ciągle to ta sama strona, proszę pana, w rezultacie. Proszę pana, chwileczkę, to ja udowodnię, że są dwie no strony tej samej sprawy. Proszę pana, otóż na przykład władze spółdzielni mieszkaniowej w Tarnowie, proszę pana. Pan się podpiera dziennikiem po jeziorze, dobrze. Dobrze, tak, też. Proszę pana, otóż te władze rozpoczęły taką bardzo dużą batalię o oszczędzanie wody. No i akcja tej spółdzielni przyniosła wymierne korzyści. Zaoszczędzono hektolitry. Tak. Hektolitry wody. Na co pieniądze dało, ile? Na pieniądze, proszę pana, to jest około 6 milionów złotych. No, warto było. No. Warto było, proszę pana, ale istnieje, jak mówiłem już wcześniej, druga strona. Otóż, no ta, no. Otóż, panie Marku, z takim deficytem nie mogło się pogodzić przedsiębiorstwo, komunalne zresztą, ta. Przedsiębiorstwo, które dostarcza tę wodę. Aha. Proszę pana, i to przedsiębiorstwo jest nastawione na zysk. No. I wyrównując własne straty, natychmiast podniesiono cenę za dostawę wody spółdzielcom. Panie Jacku, wie pan co? To są za trudne warunki dla reformy. Tak było, panie Andrzeju. Tak było, tak. To jest kapitalna recenzja absurdu, który wciąż jest obecny. Nawet ciężko tutaj konkurować się z autorami tego skeczu. Marek Wilhelm i Jacek Olczewski. To są trudne warunki dla reformy i dlatego ten system sam się wysadził w powietrze. Niestety ciągle te dyskusje dzisiaj, o papierze toaletowym, przypomina pan sobie? To, o wszystkim, prawda? O cokolwiek by nie było. Ale niestety ciągle dzisiaj w instytucjach, w firmach i tam też, gdzie jest udział Skarbu Państwa, pokutuje ta myśl, że się nie da. Że za trudne warunki dla reformy, że za trudne warunki do myślenia, za trudne warunki dla rozsądku, nie wiem, za trudne warunki dla woli i chęci działania. Wszystko jest trudne, nie da się i każdy czeka na gotowe rozwiązanie. I każdy czeka, żeby ktoś inny tą zmianę dokonał. Jak widać, tylko albo przez kryzys, który wymusza zmianę, albo poprzez całkowite bankructwo danego rozwiązania jest możliwe w Polsce wprowadzanie nowych, konkurencyjnych rozwiązań, które obowiązują na całym świecie. Bo jeżeli przyłożymy dzisiaj dzięki internetowi rozwiązania z innych miejsc, które są wokół nas, to widać, jakie one są banalnie proste, łatwe i o dziwo funkcjonują pod tą samą szerokociągą graficzną. I pytanie, czy skład gleby, powietrza, czy innych czynników atmosferycznych w Polsce powoduje, że nie da się wprowadzać tak oczywistych i dla obywatela oszczędniejszych i korzystniejszych rozwiązań, które oszczędzają nasz czas, pieniądze i wielokrotnie też zdrowie. Never be blue. Ooh, Panowie, w ostatnich dniach sporo było spekulacji, dyskusji, czy grozi nam spowolnienie gospodarcze. Panie Andrzeju, grozi? Andrzej Sadowski. Bez wątpienia, bo gospodarka rynkowa ma charakter cykliczny. Są naturalne cykle koniunkturalne i zwykle te tak zwane kryzysy spowolnienia, jak popatrzymy do roku 1913 na historię gospodarczą, miały charakter krótkotrwały, najdłuższe trwały do pół roku. Ale później w wyniku tak zwanego New Dealu, kiedy zastosowano ingerencję właśnie w cykle koniunkturalne, właśnie te wszystkie roboty publiczne i inne nadzwyczajne działania rządu, to kryzys jednak wydłużył się z pół roku na kilka lat. Wbrew pozorom to New Deal jeszcze przedłużył kryzys, jak to dzisiaj historycy gospodarczy przeanalizowali to, co się wtedy działo i nie było to żadnym wielkim osiągnięciem wyciągnięcia Ameryki z kryzysu, tylko wręcz przeciwnie, wydłużenia kryzysu i to za New Dealu właśnie bezrobocie dochodziło do 25% ówczesnych pracujących w Ameryce. Także nie obawiajmy się spowolnienia, tylko zauważmy, co robią dzisiaj różne rządy, antycypując niejako to, co się stanie. Rząd Węgier ogłosił, że zamierza dla węgierskich przedsiębiorców obniżyć podatki z tego tytułu, że widać już na węgierskich danych te elementy spowolnienia. Jeżeli dzisiaj nie uwolni się polskich przedsiębiorców od tego nadmiaru biurokracji, to polski przedsiębiorca trudno będzie miał, aby znaleźć czasu, dzielić czas na zmaganie się ze spowolnieniem i zmaganie się z własną biurokracją, która mu wcale życia w Polsce ciągle nie ułatwi. Andrzej Laskowski. Jest to szansa dla nas, dla przedsiębiorców, dla rządu uruchomienia nowych technologii, rzeczywiście innowacyjności i postawienia na rozwój. Mamy pełną świadomość. No tej innowacyjności mówimy od lat. Mówimy od lat, tylko ciągle innowacyjna ma być ciągle stara gospodarka. Ma być ciągle ten przemysł z XIX wieku, on ma być innowacyjny i na niego stawiamy na rozwój tego przemysłu. Są nowe technologie, są nowe źródła wytwarzania energii i to jest ten kierunek, który powinien mieć wsparcie, a na pewno powinien być zniesione... Daj Boże, żadnego wsparcia. Przepraszam, może nie, źle powiedziałem wsparcie. Usunięte bariery biurokratyczne. Uwolnić ten przemysł, uwolnić energetykę. Każdy przemysł uwolnić od administracji, od lobbystów, od polityków. Pan Andrzej Sadowski? No właśnie pojawiła się koncepcja tak zwanego urlopu od korporacji. To znaczy, żeby informatycy pracujący w korporacjach otrzymywali, tak jak kobiety, które chcą wychować dziecko, półroczny urlop z prawem powrotu do miejsca pracy. Ale gdyby tak zastosować urlop dla wszystkich polskich przedsiębiorców, uwalniając ich od kontaktów z ZUS-ami, inspekcjami, różnymi organami aparatu skarbowego i nie tylko, żeby przez pół roku mogli zajmować się tylko firmą, nie kontaktując się z otoczeniem, to sytuacja w Polsce byłaby znacznie lepsza. Teraz dłuższą chwilę musimy poświęcić rynkowi pracy, albowiem możemy być naprawdę usatysfakcjonowani. Rynek pracy w Polsce wydaje się, że jest właśnie takim rynkiem, który już jest, można powiedzieć, optymalny, bo śladowe bezrobocie, przedsiębiorcy poszukują cały czas pracowników, wynagrodzenia rosną z dwóch powodów, to znaczy tam, gdzie faktycznie pracownicy są na wagę złota, przedsiębiorcy już od dawna płacą ceny zbliżone już do cen za tak zwaną zagranicą, natomiast nie muszą uciekać się do cen administracyjnych wyznaczanych przez rząd, natomiast są cały czas regiony w Polsce, gdzie wynagrodzenia uzyskiwane w Warszawie czy w dużych aglomeracjach są póki co nieosiągalne i tam jednak obserwowane jest zjawisko, gdzie wymuszanie cenami odgórnymi ustanowionymi przez rząd ceny pracy jednak ma charakter, który może wywołać w roku 2020 pewne zjawiska ewidentnie niekorzystne. Bo trudno ustawiać cenę pracy piekarzowi w małych ośrodkach z ceną pracy piekarza w takim miejscu jak Warszawa. Także ten warszawsko-centry w stosunku do ustawiania relacji cenowych w całym kraju moim zdaniem będzie miał skutki katalizujące, czyli przyspieszające spowolnienie gospodarcze. Ale tak jeszcze a propos rynku pracy, sięgając do tej pierwszej części naszej audycji, to chciałem jeszcze zauważyć, że ciągle kapitał tak zwany ludzki jest niedoceniany, czyli to, co, że Polacy właśnie dzięki własnej pracy i temu kapitałowi intelektualnemu osiągnęli znacznie więcej niż dzięki jakimkolwiek pożyczkom międzynarodowym czy wsparciu z instytucji finansowych świata. A to w świecie polityki jest jakby całkowicie pojęcie obce, że to właśnie, jak to George Gilder zauważył, to najtwórcze umysły są najcenniejszym złotem w każdym społeczeństwie. I to ta prawda. Praca w Polsce niestety jest ciągle opodatkowana tak wysoko jak wódka, papierosy czy paliwo, czyli podatkiem akcyzowym kapitał jest traktowany w sposób uprzywilejowany. I niedostrzeganie tego, że to Polacy dokonali tej największej zmiany po 89, żadne tam plany tego nie zrobiły, tylko praca ludzi spowodowała właśnie tą zmianę cywilizacyjną, czyli ten Polak jest moim zdaniem największym bohaterem tamtej zmiany, całkowicie niedocenianym. I o ile dzisiaj są pomniki różnych czasami anonimowych stworzeń w Polsce stawiane, to powinien być pomnik właśnie tego anonimowego Polaka, który z tego łóżka polowego, z tych szczęk sprzedawał wtedy na ulicach, bo on dokonał tej kontrrewolucji gospodarczej, największej, co warto przypomnieć, największego cudu gospodarczego końca XX wieku na świecie, o czym w polskich podręcznikach się nie wspomina i się nie uczy tego kolejnych pokoleń. I nie wiadomo, skąd ten dobrobyt dzisiejszy się w ogóle wziął, tak jakby to była zasługa Unii Europejskiej czy redukcji tylko długu, który odziedziczyliśmy po starym systemie. Pan nie ma problemu z pracownikami? Nie. Andrzej Laskowski. Jedno, co dzisiaj bym się zaczął nad czym zastanawiać, to nad pokoleniem, które następuje teraz po tych mileniansach. To znaczy? To jest to pokolenie tych 19-20-latków w tej chwili, którzy właściwie są jednym wielkim interfejsem, jeśli chodzi o sieć. Jedna wielka technologia cyfrowa. I już mają inne wymaganie, inne spostrzeżenie i postrzeganie tejże rzeczywistości. Nie mają punktu odniesienia, jakim był rok 89. A teraz kolejny odcinek naszej szkółki giełdowej. Akcja giełda. W jakie spółki warto zainwestować, które branże dobrze sobie radzą, a które w najbliższym czasie trzeba omijać szerokim łukiem? Już za chwilę o niezbędnym narzędziu każdego inwestora. Marcin Giełowicz, zapraszam. Technologiczny Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, DAX czy FTSE to chyba najbardziej rozpoznawalne indeksy giełdowe. Swoje indeksy ma też warszawska giełda. Chodzi o grupowanie spółek według różnych kryteriów, tak by inwestor łatwo mógł się zorientować w giełdowych trendach. mówi Rafał Sadoch, analityk mBanku. Indeksy giełdowe powstały po to, żeby dać inwestorom pewien pogląd na to, co dzieje się na rynku. Gdybyśmy popatrzyli dla przykładu na giełdę papierów wartościowych w Warszawie, no to widzimy 400 kilkadziesiąt spółek i jeśli nie mielibyśmy indeksów giełdowych, to na dobrą sprawę przeciętny inwestor nie miałby takiego wglądu, co dzieje się szerokiego na rynku. Indeksy powstały po to, żeby zapewnić informacje na temat tego, jak się poruszają spółki, czy to największe, czy to wszystkie spółki, które są notowane na danym parkiecie, czy to spółki, które skupione są w ramach pewnych branż. Te spółki, które są największe, często się określa je mianem blue chipów, czyli tych najbardziej rozpoznawalnych. W Warszawie ten indeks tak zwanych blue chipów to jest indeks WIG20, tych najbardziej płynnych spółek, prawda? Tak. Od kilku lat wyliczany jest również indeks WIG30. Odpowiednio liczy 30 największych spółek, no i tak możemy dalej wymieniać. No i najszerszy, ten indeks szerokiego rynku to jest WIG po prostu, tak. Czyli on grupuje już wszystkie spółki, czyli jakie są. On mierzy, jak się zachowują wszystkie spółki zebrane na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Po co się to robi? W różnych okresach różne spółki inaczej się zachowują. I tak dla przykładu, no jeśli byśmy popatrzyli na to, jak zachował się WIG20 w 2019 roku, no to radził on sobie relatywnie gorzej niż szeroki indeks. Wynikało to z tego, że w największych spółkach skupione są spółki z sektora energetycznego, no, które cierpiały na tym, że ceny energii po prostu poszły w górę. Jeśli byśmy chociażby popatrzyli na WIG Energia, bo też takowy jest, no to zachowywał się on zdecydowanie gorzej od pozostałych. No i dzięki właśnie tym indeksom w taki szybki sposób możemy dokonać analizy tego, co się dzieje na danym parkiecie. Dzięki indeksom sektorowym inwestorzy wiedzą, co się dzieje w poszczególnych branżach. Od marca zeszłego roku przy Książęcej wylicza się kilka nowych indeksów tego typu, m.in. WIG Games, który informuje o sytuacji niezwykle prężnie działających spółek, producentów i wydawców gier. Opierając się na wskaźnikach, jakimi są indeksy, możemy inwestować w różne instrumenty, na przykład fundusze ETF. Ale o tym już w kolejnej akcji giełda. Akcja giełda. Przyszły tydzień na warszawskim parkiecie rozpocznie się dopiero we wtorek. Co będzie najważniejsze dla polskich inwestorów? O to zapytałem Marcina Gontarza, analityka banku PKO. Najbliższy tydzień prawdopodobnie nie będzie obfitował w informacje makroekonomiczne, które bardzo mocno wpływałyby na rynek. Będą co prawda dane dotyczące PMI sektora usług na świecie, lecz pewnie nie to będzie głównym elementem kreującym zachowania inwestorów. Rynek prawdopodobnie wciąż będzie mocno skupiony na nadchodzącym podpisaniu pierwszej fazy umowy handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. A podpisanie umowy 15 stycznia, według planu. A jeżeli plan się zmieni, dowiedzą się Państwo o tym oczywiście w przyszły piątek. Akcja giełda. I saw her face. To bardzo ciekawe. Mianowicie w Skandynawii pojawiło się zupełnie nowe zjawisko. Wstyd przed kupowaniem. A dotyczy przede wszystkim mody. Moda zagrożona. Andrzej Sadowski. Ale chyba nie sprzedaż alkoholi. Zwłaszcza, że alkohol w Szwecji ma się dobrze i z przemytu, i ten, który się tam dostarcza w każdy możliwy sposób, zwłaszcza po liberalizacji rynku europejskiego. Faktycznie w niektórych społeczeństwach są pewne sytuacje, w których jakby obnoszenie się z bogactwem czy nowymi rzeczami jest takie nie wskazane. W szwajcarskim społeczeństwie na przykład obnoszenie się z nowymi samochodami też nie uchodzi za coś pozytywnego. Raczej jest to społeczeństwo oszczędne i jakby patrzące też na inne elementy. Ma już tak dużo bogactwa, że nie musi go eksponować, jak to czasami bywa w takich społeczeństwach na dorobku, jak w Polsce, gdzie za szczyt honoru chodziło o to, aby trafić na okładki pisma na tle bardzo wystawnej rezydencji. Jeszcze w dodatku, jak mało było tego złota w zegaru, który stał obok na kominku, to jeszcze trzeba było to złoto sobie powiesić na szyi. Inne społeczeństwa mają już takie odruchy przesytu konsumpcjonizmu, ale tylko właśnie, jak widać, jeżeli chodzi o modę, bo na pewno nie, jak wspomniałem, jeżeli chodzi o konsumpcję alkoholu. Ale też pojawił się wstyd przed lataniem samolotami. Ale to ciężko mówić o wstydzie, jeżeli chce się znaleźć w Nowym Jorku czy w Los Angeles z Europy. To tutaj o tym wstydzie trzeba zapomnieć. Ale oczywiście być może wypada powiedzieć, wstydzę się latać samolotem, ale latam oczywiście, prawda? Niedawno jeszcze rozmawialiśmy o rynku opakowań, że tak się cudownie rozwija, a tutaj nagle jest wstyd przed cudownymi opakowaniami, wstyd przed kupowaniem drogich rzeczy, wstyd przed... Proszę zobaczyć, jeżeli wejdziemy do centrum handlowego, jak szybko potrafimy sobie uświadomić, ile rzeczy jest nam niepotrzebnych. Ale tak ładnych, że jesteśmy skłonni je kupić i kolekcjonować. I proszę panów, na zakończenie czekają nas nowe zmiany w prawie. Będzie co czytać, panie Andrzeju. To pana temat, Andrzej Sadowski. To właśnie jest najgorsza wiadomość, jaką możemy podać, że znowu są jakieś zmiany w prawie. Ja marzę o takim 1 stycznia kolejnego roku, gdzie nie będzie żadnych zmian w prawie, że raz dokonana deregulacja w naszym kraju spowoduje, że prawo będzie działało przez 10-lecia, bo tak jak polscy przedsiębiorcy zauważają, prowadząc interesy w innych krajach Unii Europejskiej, że tam nawet jak wracają na pewno rynki, to się okazuje po 2, 3, a nawet więcej latach, że nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o sytuację prawną. I to, że dzisiaj to niedotkliwość podatków jest w Polsce wyznacznikiem złej sytuacji, bo one nie są na tle Unii Europejskiej specjalnie tak wysokie, nawet można powiedzieć korzystne, tylko ta permanencja w zmianie interpretacji, zmianie tych przepisów powoduje, że lepiej zapłacić czasami wyższy podatek po sąsiedzku i mieć święty spokój, niż w Polsce właśnie cały czas zastanawiać się, jak to z przepisami będzie po 1 stycznia. Choć tutaj ja bym przywołał Woltera, który mówił, że chcecie mieć dobre prawo, spalcie całe stare i stwórzcie nowe prościutkie. No tego nie doczekamy. Zapewne. Nie, ale we Włoszech likwiduje się i dereguluje całe roczniki prawa, czyli eliminuje się nie poszczególne przepisy, tylko doszli chyba już do poziomu przed pierwszą wojną światową, także wyrzucono większość prawa, które we Włoszech obowiązuje. Dziękuję bardzo. Sylwia Hejm, Michał Jakubik, Andrzej Laskowski, Andrzej Sadowski i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Looking for a different space. I was leaning on the grass, dreaming of a sunnier day.